tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Najwyższe władze państwowe oddają hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Zakaz przywozu produktów rolnych z Ukrainy oznacza także zakaz tranzytu przez Polskę. Papież Franciszek staje w obronie świętego Jana Pawła II. Najwyższe władze państwowe, rodziny, ofiary i zwykli warszawiacy biorą udział w obchodach 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Tegoroczne uroczystości zostały przesunięte ze względu na przypadające 10 kwietnia święta. Przed pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy kwiaty złożyli prezes PiS, premier, marszałek Sejmu i minister obrony. Mariusz Błaszczak podkreślał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje dziś testament Lecha Kaczyńskiego, dla którego priorytetem było bezpieczeństwo kraju. Dlatego wzmacniamy bezpieczeństwo, dlatego inwestujemy w bezpieczeństwo, dlatego rozwijamy polskie siły zbrojne, zarówno liczebnie, jak i wyposażając w nowoczesną broń, broń amerykańską, koreańską, ale także polskiej produkcji. A więc przesłanie, które nam zostawił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, jest wciąż aktualne, a dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości realizujemy przesłanie, wzmacniamy bezpieczeństwo naszej ojczyzny. O godzinie 19 w Archikatedrze Warszawskiej celebrowana będzie msza święta w intencji ofiar katastrofy. Następnie uczestnicy przejdą w Marszu Pamięci przed Pałac Prezydencki, gdzie o 21 przemówienie wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Sprawa katastrofy smoleńskiej nie zostanie zamknięta, dopóki sprawcy nie zostaną ukarani, mówi europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski. W Polskim Radiu 24 profesor podkreślał, że Rosja nigdy nie zakończyła śledztwa w tej sprawie, a oficjalne ustalenia polskiej strony podważyła podkomisja smoleńska. Sprawa zostanie zamknięta, jak zamknięte zostanie śledztwo, które przez Rosję nigdy nie zostało zamknięte, a przecież nawet z oficjalnych doniesień było wiadomo, że kontrolerzy źle naprowadzają samolot. Jest kwestia przygotowania lotniska. Mamy oczywiście ustalenia podkomisji, one wszystkie wskazują, że oficjalne wyjaśnienia komisji Millera są fałszywe, więc dopóki sprawcy odpowiedzialni nie zostaną ukarani, to sprawa nie zostanie zamknięta. Przewodniczący podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz zapowiedział, że jutro złoży zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przeprowadzenia zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i morderstwa 95 osób, które podróżowały z nim do Smoleńska 10 kwietnia. Zakaz przywozu produktów rolnych z Ukrainy ma charakter pełny i oznacza również zakaz tranzytu przez Polskę tych towarów, poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Od wczoraj obowiązuje rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych. Jak tłumaczy minister rolnictwa Robert Telus, te rozwiązania mają na celu ratowanie polskiego rolnictwa. Mimo, że tutaj jest duży taki odzew różnych stron, ale my musimy to zrobić dlatego, że w naszym interesie, w interesie polskiej gospodarki, w interesie Polski jest dbanie o polskie rolnictwo. Także to jest bardzo mocna reakcja właśnie, żeby bronić polskiego rolnictwa. Zakaz dotyczy przywozu 18 produktów rolnych z Ukrainy i ma obowiązywać do 30 czerwca. Niemcy zrezygnowały z energii atomowej i wygasiły swoje reaktory. Tymczasem Finlandia uruchomiła właśnie najpotężniejszy reaktor jądrowy. To gigant na skalę europejską. On dysponuje mocą 1600 MW i pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną w 14% w skali tego kraju. Wraz z pozostałymi dwoma reaktorami pokryje 30% zapotrzebowania Finlandii na energię elektryczną. W okupowanym przez Rosjan Enerhodarze rozpoczęła się przymusowa tak zwana ewakuacja dzieci na Krym. Takie działania po raz kolejny potwierdzają, że Federacja Rosyjska działa jak państwo terrorystyczne, mówi pułkownik Oleksij Dymatroszko. W ubiegłym roku Rosjanie również wywozili dzieci i mówili, że zabierają je do obozu, żeby mogły odpocząć. W rzeczywistości sytuacja była zupełnie inna. Dzieci zostały wywiezione na terytorium Federacji Rosyjskiej. Rosjanie planują zawieźć dzieci na Krym autobusami należącymi do Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej. W ten sposób legalizują kradzież tych pojazdów. Papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi na placu świętego Piotra stanął w obronie świętego Jana Pawła II. Ojciec Święty, nawiązując do ostatnich pomówień i ataków wymierzonych w papieża Polaka, powiedział: jestem pewien, że wyrażając uczucia wiernych na całym świecie, wspominam z wdzięcznością świętego Jana Pawła II, który w ostatnich dniach padł ofiarą agresywnych i bezzasadnych insynuacji, powiedział papież Franciszek. Tysiące wiernych z różnych stron Polski i świata wzięły dziś udział w uroczystościach Niedzieli Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. Święto Bożego Miłosierdzia w 2002 roku ustanowił papież Jan Paweł II. Byłam świadkiem, kiedy tutaj był Jan Paweł II. Byłam wtedy młodą dziewczyną i bardzo czuję duży związek z tym miejscem. Generalnie powierzam rodzinę i mam nadzieję i wierzę w to głęboko, że te moje modlitwy zostaną wysłuchane. O pokój na świecie przede wszystkim, o to, żeby zostawili w spokoju naszego świętego Jana Pawła II, żeby nie dokuczali mu. Jesteśmy tutaj dzisiaj, bo to jest możliwość, żeby się zanurzyć w Bożym Miłosierdziu. Święto Bożego Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna dziś w całym kraju. Słońce, jeśli wyjrzy, to tylko na południu. Będzie padać deszcz, możliwe są także lokalne burze. Od 7 stopni na północy do 17 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tradycyjnie życzymy sobie 100 lat życia i zdrowia. Oni podpowiadają, jak to osiągnąć. Taką najlepszą odżywką dla mózgu jest praca intelektualna. Drugi to jest oczywiście aktywność fizyczna. Moja mama mówiła, że synku jedz orzechy. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce. W każdy wtorek. Kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Ty chcesz więcej? My to mamy! Za mniej! Tylko teraz! Tysiące produktów w rewelacyjnie niskich cenach. Rabaty aż do 70%. MediaMarkt. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Sprawdź na mapainwestycji.gov.pl. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowid Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy gramy Redbada. Dzień dobry. Nasze życie otaczają tematy, które są dla nas ważne, które nas trapią. Tematy te jednak czasem bywają dla nas trudne do podjęcia. Jednym z takich zagadnień jest katastrofa smoleńska. Nie oszukujmy się, kwestia tej narodowej tragedii nie została jeszcze przez sztukę, która potrafi przecież przejść z nami przez różne doświadczenia, poruszona. Dziś zastanowimy się nad tym, czy Smoleńsk, Katyń da się w sztuce opowiedzieć. Jeśli tak, to w jaki sposób możemy to robić? Audycję wydaje Paweł Turski. Już za chwilę naszym gościem będzie Konrad Szczebiot, krytyk, historyk teatru. Na początek jednak tradycyjnie David Bowie. My name is Mr. Touchwick. Touchwick, male over and fantasy. My shop sells angels off the seesaws and empty females. I'm thinking of leasing the room above my shop to a Mr. Wolof Bomberg, a reject from the worldwide internet. He is a broken man. I am also a broken man. It would be nice to have company. We could have great conversations, looking through windows for demons and watching the young advancing all electric. Some of the houses round here still have inhabitants in them. I'm not sure if they're from this country or not. I don't get to speak much to anyone or that sort of thing. If I had another broken man, oh, I'd dream of something like that. Słuchają Państwo Trójki, a Państwa i moim gościem jest Konrad Szczebiot, krytyk, historyk teatru. Witaj, Konradzie. Dzień dobry, Redbadzie, dzień dobry Państwu. Zaprosiłem Cię do studia, bo mamy dzisiaj do omówienia bardzo trudną kwestię, ale trzeba kiedyś zacząć o tym mówić. Chodzi oczywiście o rolę sztuki i kultury w dotykaniu takich trudnych kwestii, jak na przykład katastrofa smoleńska, Katyń, traumatyczne przeżycia, które dotykają i co sztuka na to. Mam takie poczucie, że w przypadku katastrofy smoleńskiej to przez bardzo, bardzo długi czas ten temat w kulturze i sztuce był wyparty. Jest to zrozumiałe poniekąd, ponieważ ten temat, można powiedzieć, najpierw był nie do opisania, a później dosyć szybko został porwany przez bieżącą politykę, publicystykę. W związku z tym jest zawsze taki mechanizm, że wtedy sztuka się wycofuje, no bo dobra sztuka, jak wiadomo, jest ponadczasowa i traktuje to, co się dzieje na świecie, czy historię, przede wszystkim jako pretekst do tego, żeby opowiedzieć o czymś głębszym, o naszym doświadczeniu. Ale potrzebujemy tym niemniej tego typu opowieści. Nie wiem, czy w międzyczasie, przynajmniej w mojej świadomości, w ostatnich latach, gdzie można byłoby się już spodziewać, że coś się pojawi, nie zanotowałem jakiegoś dzieła z jakiejkolwiek dziedziny sztuki, który by w sposób taki mocny i też pobudzający do dyskusji czy do refleksji zaistniał. Rzeczywiście masz rację, że nie zaistniało takie dzieło sztuki, chociaż dwa spektakle teatralne powstały. I właśnie to jest interesujące, przybliżenie w chwilę tych dwóch spektakli, ponieważ one są specyficzne. To znaczy, pierwszy był Lech Raczak w 2014 roku. Mistrz teatru alternatywnego w swojej fundacji zrobił spektakl Spisek Smoleński, który był grany w Poznaniu w jednej z klubokawiarni. Spektakl tak naprawdę będący jeszcze pokłosiem tego całego ataku na miesięcznice smoleńskie, na komisję smoleńską i tak naprawdę z takimi tekstami wyjętymi wprost z Gazety Wyborczej, tak to powiedzmy wprost, z tymi wszystkimi idiosynkrazjami, z tym całym prześmiewaniem. Spektakl stosunkowo prosty w środkach, bardzo aktorski, no jak to taki teatr alternatywny, natomiast nie wnoszący kompletnie nic, będący takim po prostu odruchem salonowego inteligenta, który poczuł, że to chyba jest ważny temat, ale po prostu nie był w stanie się unieść ponad tą publicystyczną, nawet jedną bańkę. Natomiast drugi spektakl powstał bardzo niedawno, miał premierę w 2022 roku w Łodzi, w Teatrze Nowym imienia Kazimierza Dejmka i był to spektakl z kolei zrobiony przez pokolenie osób, które prawie że Smoleńska nie pamiętają. To znaczy oni nawet w programie się przyznawali do tego, że mieli tam po 8-10 lat wtedy, kiedy katastrofa smoleńska, tragedia smoleńska, tak to powinniśmy bardziej nazywać, doszła do skutku. I tu ciekawostka, ponieważ wydawałoby się, że to nowe pokolenie powinno mieć coś nowego do powiedzenia na temat tak ważnego wydarzenia, tak formacyjnego wydarzenia, na które po wojnie na Ukrainie żeśmy już tak chyba powszechnie zmienili perspektywę. To znaczy wydaje mi się, że nawet wiele osób, które było niepewne, po której ze stron tej publicystycznej narosłej wokół tego barykady stanąć, przekonało się do tego, że było to ważne wydarzenie, że to wydarzenie nie tylko zostanie w historii Polski, ale nie tylko przez samą symbolikę, bo prezydent zginął i tyle osób zginęło, tylko że rzeczywiście było to wydarzenie w jakiś sposób wpisujące się w tą wielką historię świata i wielką historię Polski. Natomiast wszyscy krytycy i ja też byli tym spektaklem mocno rozczarowani, ponieważ oni nie powiedzieli na ten temat kompletnie nic. Chociaż była szansa, to znaczy, jak rozumiem, perspektywa pokolenia, które nie doświadczyło tego bezpośrednio, ale zna to z przekazu, już mogłoby sobie pozwolić na to, żeby to zmetaforyzować chociażby. Dokładnie, natomiast tytuł tego spektaklu, który bardzo dużo mówi, to jest Smoleńsk Late Night Show i jest to zrobione w stylistyce takiego telewizyjnego show. Zresztą to jest też tak na marginesie bardzo interesujące, że ten chwyt w tej chwili najmłodsza generacja reżyserów po prostu bardzo często wykorzystuje. I tak naprawdę w tym spektaklu wyszło, że ważniejsze jest dla tych młodych ludzi kwestie trudnych relacji miłosnych między nimi. Nawet pada taka kwestia, że ochrona klimatu jest ważniejsza od kwestii smoleńska. I po prostu ani w warstwie teatralnej, ani w warstwie intelektualnej ten spektakl też niczego nie wnosi, poza takim odruchem, który znamy skądinąd. To znaczy, nie wiem, czy państwo wiecie, jest w tej chwili taka moda na młodzieżowych imprezach, żeby o godzinie 21:37 śpiewać barkę. Ma to być taki gest prześmiewczy. Wbrew pozorom stosunek do tragedii smoleńskiej, stosunek do Jana Pawła II w tym młodym pokoleniu jest właśnie bardzo podobny. To znaczy oni, tak mówiąc ich językiem, toczą bekę z jednego i z drugiego, z symboliki jednej i drugiej, związanej i z papieżem Polakiem, i z tragedią smoleńską, ale chyba nie do końca sami wiedzą dlaczego. No właśnie. I jakoś w ogóle to jest poza ich tematem zainteresowania. To znaczy są tak skupieni na sobie i tak skupieni na chyba własnym, wygodnym życiu, że w ogóle polityka to jest też zresztą bolączka salonu, który tak szturcha to najmłodsze pokolenie twórców i jakby próbuje ich przywrócić, żeby przynajmniej robili właśnie takie spektakle jak ten Raczaka, przynajmniej robili spektakle publicystyczne. A oni robią spektakle o pustce, która ich otacza i która w nich jest. Ja bym postawił taką tezę, że chyba powodem jest jednak zerwanie pewnego kontaktu z dziedzictwem polskiego romantyzmu, który był, właśnie Jan Paweł II jest ostatnim ogniwem tego kontaktu. Jan Paweł II jest jednym z ostatnich polskich romantyków, tak bym to powiedział. W sposobie myślenia, w sposobie konstruowania opowieści o Polsce i o świecie, w sposobie widzenia człowieka. Wcześniej mieliśmy dwudziestolecie międzywojenne, Józef Piłsudski. Całe to pokolenie, które bez tego zatopienia się w romantyzmie, wcześniej nawet Sienkiewicz jest romantyczny w tym widzeniu, no a wcześniej mamy Mickiewicza, który przecież porzucił poezję na rzecz polityki praktycznej. Za chwilę wrócimy do rozmowy z Konradem Szczebiotem, krytykiem, historykiem teatru w Trójce. Kiedy dorosnę, zbuduję gniazdo, nim w pióra obrosnę, trzymaj mnie przy ziemi. Thank you. przeżyjemy. Przeżyjemy. Wtuleni, wpatrzeni w siebie. Słuchają Państwo Trójki, wracamy do rozmowy z Konradem Szczebiotem, krytykiem, historykiem teatru i autorem programu Rząd Drugi, miejsce czwarte w naszym zaprzyjaźnionym Polskim Radiu 24. Konradzie, ja bym Jana Pawła bardziej nazwał, jeżeli już miałby ten przymiotnik romantyczny się w tym znaleźć, to bym go nazwał romantycznym pragmatykiem. To znaczy on przecież w bardzo konkretny sposób zrealizował, jak to niektórzy nazywają, to dzieło życia, którego bardzo istotną częścią było też istotny wpływ na współsprawczość rozmontowania tego zbrodniczego systemu, który okupował te nasze tereny. Ja bym się nie do końca z tobą zgodził, ponieważ my mamy wizję romantyzmu taką trochę upupioną, a nasz polski romantyzm był specyficzny. To znaczy, jeśli się poczyta na przykład Jarosława Marka Rymkiewicza i jego wielkie dzieło o Mickiewiczu, naprawdę go warto czytać, i o Słowackim. Jeśli się poczyta Krzysztofa Rutkowskiego, to okaże się, że Mickiewicz był szalenie pragmatyczny w tym, co robił. Że Mickiewicz, właśnie w tym tkwi ta różnica polskiego romantyzmu od romantyzmu europejskiego. To znaczy u nas ten nieszczęśliwy kochanek skupiony na sobie to jest margines. U nas jednak w polskim romantyzmie najbardziej liczyła się Polska. On był polityczny. On miał zupełnie inne cele. Cele właśnie polityczno-duchowe, przemiany społeczeństw Europy. Przypomnijmy, w sytuacji, w której Polski w ogóle nie było na mapie, czyli nie mówiliśmy o konkrecie, tylko mówiliśmy o czymś, co powinno być, o czymś, co było w sercach tych, którzy odpowiedzialność chcieli wziąć za to, żeby kiedyś to znowu powstało, to państwo. Ale ta wielka siła duchowa wpłynęła na pokolenie Legionów. Na marginesie, sztuka dwudziestolecia międzywojennego też nie wydała jakiegoś wielkiego dzieła na miarę Mickiewicza czy Wyspiańskiego, który przecież też był kontynuatorem Mickiewicza i też może w sposób trochę mniej pragmatyczny, ale jednak też w ten sposób romantyczny, o którym mówię, opowiadał o Polsce. I wydaje mi się, że z filozoficznego punktu widzenia i Jan Paweł II bardzo dokładnie Mickiewicza i Słowackiego przeczytał i wyciągnął z niego wnioski właśnie podobne do tych wniosków, które to pokolenie Legionów również wyciągnęło, i bez tej wizji by Jana Pawła II nie było. Natomiast w tym sensie to pokolenie międzywojenne miało już poczucie sprawczości, bo już zaczęli działać. Myślę w tej chwili oczywiście o Juliuszu Osterwie, który też przecież współpracował z Janem Pawłem II, to było pokolenie, które mogło coś zdziałać. Mickiewicz mógł działać piórem w swoim czasie, a tu oni już mogli realizować. I Juliusz Osterwa, mam wrażenie, że użył. I podobnie przecież Jan Paweł II. Każdy trochę w innym sensie, ale teatr już był konkretnie zaprzęgnięty do tego, żeby to dzieło dalej toczyć. To dzieło umacniania tej niepodległości poprzez uspojenianie tożsamości, rozwijanie tej społecznej świadomości tego, gdzie jesteśmy i co jeszcze jest do zrobienia. Ale Juliusz Osterwa robił to również poprzez przyswajanie polskiej prowincji romantyków. On przecież wydawał pieniądze zarobione na farsach, w których grał jako ukochany polski amant, wydawał na redutę, która była deficytowa i która właśnie jeździła po prowincji i inscenizowała romantyków. No właśnie o tym mówię, że tylko robił to w sposób, można powiedzieć, pragmatyczny. Był pozytywistą, tak jest, znaczy tak to była praca u podstaw, można powiedzieć, w tym sensie. Ta reduta. Z kolei Jan Paweł II chyba uczynił to, o co się też marzyło i po części się udało Mickiewiczowi, to znaczy sprawczość za pomocą słowa. Jan Paweł II pisząc i przemawiając zmieniał świat i zmieniał ludzi. Dokładnie to się marzyło Mickiewiczowi. To się marzyło Słowackiemu, ale Mickiewiczowi bardziej. W teatrze z tego nurtu wyszedł Jerzy Grotowski, którego z tym zupełnie nie kojarzymy, ale on chciał być performerem, dzisiejszym językiem mówiąc, ale takim właśnie na wzór Mickiewicza, którego wypowiedziane słowo jest sprawcze, który zmienia... Chciał teatru sprawczego, można powiedzieć. Też w momencie zniewolenia jednak. Natomiast naprawdę bardzo wiele i PRL, i Trzecia Rzeczpospolita zrobiła, żeby zerwać ciągłość właśnie z tym sposobem myślenia. Tutaj to, co się wydarzyło po tragedii smoleńskiej, ten cały atak na ludzi, którzy chcieli przeżywać w sposób duchowy też w dużym stopniu i wspólnotowy tą tragedię, tak agresywny i tak długotrwały, był właśnie walką dokładnie z tym sposobem myślenia, ponieważ ta tragedia była tak ogromna. Podobnie z Katyniem, o którym przecież nie można było mówić do 89 roku, który był wiedzą jakąś taką podziemną przekazywaną tylko w rodzinach. Też tego Katynia żeśmy odpowiednio nie uhonorowali, nie uczcili, nie przetrawili i w sztuce, ale i w tym duchu polskim. Tak, tak samo jak Wajda, kiedy robił film Katyń, miał świadomość, że to jest, tak mówił, że to jest tylko pierwszy film na ten temat. On nigdy nie myślał, że to będzie jakby jedyny. Znaczy wiedział, że ktoś musi zrobić pierwszy film, żeby potem te następne mogły być głębsze i może bogatsze, czy jeszcze bardziej dotykające, czy przechodzące przez to doświadczenie. Podobnie i przecież Krause, Antoni Krause z filmem Smoleńsk, to też on przecież doskonale wiedział, że pierwszy film, który ktoś zrobi na ten temat, nie może w pewnym sensie się udać. Tylko że to akurat pamiętam, że on podobnie jak Wajda mówił, że no ktoś po prostu musi zrobić ten pierwszy film, a ja mogę sobie na to pozwolić, bo już w pewnym sensie zakończyłem bieg. Tak pamiętam jego słowa. Tylko pytanie, dlaczego nawet chociażby w buncie do tych pierwszych prób nie ma jakby ciągu dalszego. Mamy Bezkrólewie w przypadku Smoleńska, które o tyle jest ciekawe, że nie jest bezpośrednio o Smoleńsku, ale jest opowieścią o pewnych konsekwencjach tego, co się wydarzyło, co jest bardzo teatralnym zabiegiem, bo jak wiadomo, w dramacie, w sztuce teatralnej najciekawsze jest to, co jest przed zdarzeniem albo po. Samo zdarzenie na ogół w teatrze trudno je w istotny i konfrontujący sposób pokazać. Więc jest to przestrzeń mentalna, przestrzeń intelektualna z naszego umysłu. Wydaje mi się, że teatr właściwie mógłby być idealnym miejscem, żeby sobie poradzić z tak ogromnym doświadczeniem, tak nie do nazwania, nawet po tylu latach, a jednak trochę się wyzbywa tej odpowiedzialności, czy próby nawet podejścia. Teatr ma ku temu jak najlepsze środki, tyle tylko, że teatr współczesny już nawet nie to, że tak jak do niedawna był utopiony w publicystyce, też specyficznie i w polityce być może, bo być może polityce, siła teatru jest właśnie na tym poziomie egzystencjalnym, na którym prawdopodobnie należałoby dotknąć tego doświadczenia, albo społecznym, ale pozostawiając tą frekwencję polityczną, no tam, gdzie jest jej miejsce, tam, gdzie już została w pewnym sensie przeorana. Natomiast ciekawe, że właśnie te inne frekwencje nie są wystarczającą inspiracją do tego, żeby podjąć to. To jest niesamowite. potwórcy się mimo wszystko nadal boją, to znaczy nadal boją się, że zostaną zepchnięci właśnie w odsłonie kojarzenie tego, tej wojny z jakimś Rymkiewiczem, tym wariatem, prawda? Mm-hmm. Albo romantyzm też jest passé, bo jest szkolny, bo jakieś odwoływanie się do Mickiewicza no nie uchodzi, to jest wstyd po prostu w tej chwili, żeby swoją sztukę z tym porównywać. Dróg jest wiele. Bo przecież i można podejść do tego z punktu widzenia klasycyzującego. Tutaj by się przydał taki kolejny Herbert. Przecież to jest tragedia na miarę wielkich tragedii greckich, które całą społeczność tego polskiego polis zabrały elitę. I co ten chór ma zrobić, prawda? Za chwilę wrócimy do rozmowy z Konradem Szczebiotem, krytykiem, historykiem teatru w Trójce. 3 a.m. and my neighbors hate me. Music blasting, shaking these walls. This time Mary Jane won't save me. I've been working later, I've been drinking stronger, I've been smoking deeper, but the memories won't stop. I can't stop thinking about you. Like poison coursing through me, so clear my vision is blurred. The haze won't put my mind at ease. I've been sleeping later, I've been breathing stronger, I've been digging deeper, but the memories won't stop. Słuchają Państwo Trójki, wracamy do rozmowy z Konradem Szczebiotem, krytykiem, historykiem teatru. Konradzie, te 2 tygodnie przed pałacem, to co tam się działo, te rozmowy nieprawdopodobne między ludźmi o różnych poglądach i światopoglądach, i politycznych perspektywach, to było nieprawdopodobne. Ale to ja akurat tam blisko mieszkałem i samo to, co tam przez 2 tygodnie się działo, gdzie ludzie po prostu właściwie nie wiedzieli po co. Nie wiedzieli właściwie w jakim temacie, nie wiedzieli w ogóle co się wydarzyło, ale jakby jedyne było to, że mieli potrzebę zgromadzić się. I to był taki nieprawdopodobny moment, gdzie była szansa na coś wielkiego oczywiście, żeby z tego mieć nowe otwarcie. Potem oczywiście stało się jak zwykle. Tak samo przecież podobnie było po śmierci Jana Pawła, można powiedzieć, że przez te pierwsze 2 tygodnie myśleliśmy, że się obudzimy w nowej rzeczywistości, że my naprawdę skorzystamy z tego, co się wydarzyło. Potem wiemy, jak to dalej rozmieniło się na wiele różnych aspektów. Na czele z szukaniem oczywiście przyczyny i gdzieś tam w tle w kolejności winnych. Natomiast to doświadczenie ludzi, które dotyczyło przecież podstaw funkcjonowania państwa. To jest ciekawe, to jest ten grecki wymiar, o którym ty mówisz, ten polis. Przecież pod znakiem zapytania stanęło państwo, jako struktura, jako coś, na co się umówiliśmy. to zostało przecież symbolicznie na chwilę zawieszone. Tyle, że ta wspólnota była niebezpieczna. I ta po Janie Pawle II płacząca i ta, która wstrząśnięta tragedią smoleńską. Tutaj ciekawe jest też to, że na przykład w Polsce powstaje w tej chwili dosyć dużo dzieł sztuki i również spektakli teatralnych opowiadających o wojnie na Ukrainie. Bo o tym nie wstyd mówić. To znaczy te same tematy poruszane w kontekście Ukrainy, śmierci, podobnie traumatyczne za ojczyznę, dokładnie, jakiś traum, mordowań przez Rosjan tam, tych wszystkich zbrodni, kształtowania się społeczeństwa, tego jak człowiek, jednostka się w stosunku do społeczeństwa powinna zachowywać i jak się rodzi wspólnota. Jeżeli tworzymy to w kontekście ukraińskim, to proszę bardzo, możemy o tym opowiadać. Ale nadal jest blokada, żeby te same tematy opowiedzieć w kostiumie polskim, naszym, a mamy właśnie zapóźnienia. Myśmy, tak jak już przed chwilą powiedzieliśmy, nawet Katynia żeśmy jeszcze artystycznie nie przerobili. Tak. Dokładnie. II wojny światowej nie do końca. I Powstanie Warszawskie, może tutaj przez Muzeum Powstania Warszawskiego różne spektakle powstawały przez lata, ale to jest jakby tylko jeden punkt, który jakoś został oswojony. Rzeczywiście się udało, że ten dziennik z Powstania Warszawskiego, tak, Mirona Białoszewskiego, no jakoś funkcjonuje w szkołach, jest dobrze opowiadany młodzieży. Natomiast... Ale to przecież chwała Białoszewskiemu za to, że on chociaż podjął próbę. Przecież to przy zachowaniu proporcji to przecież jest trauma, gdzie najtrudniejsze jest ująć to w coś, znaleźć słowa. Może już o wiele prędzej, o wiele łatwiej byłoby, tak jak Guernica, prawda? Być może łatwiej jest namalować obraz, chociaż też wydaje mi się, że to musi być bardzo trudne. Ale ująć to w słowa, to widzimy, że Białoszewski to zrobił i proszę bardzo. To znaczy, to jest coś, czego my teraz właściwie przez te już niedługo będzie 100 lat czerpiemy. I to jest jedyna taka próba na tym poziomie, właśnie na poziomie egzystencjalnym. Ale to są te podstawowe pytania i podstawowe tematy, z którymi się cały czas nie zmierzyliśmy. Rzeczywiście brakuje nam wielkich osobowości, też mi się wydaje, ponieważ wielkie tematy, żeby odpowiednio zaistniały i zarezonowały, no potrzeba do tego geniuszy. Na miarę właśnie Mickiewicza, na miarę na przykład Herberta, który też wiele z tych przemian z II wojny światowej i PRL-u jednak w tych swoich klasycyzujących wierszach zawarł. Tak. To znaczy my je pamiętamy. Mamy Baczyńskiego, który robił to na gorąco. Też niesamowite. Też korzystamy, tak, z tego. Ale też Baczyński chyba też jest już trochę uszkolniony, tak bym powiedział. Natomiast rzeczywiście współczesna sztuka generalnie takich tematów nie lubi. Tutaj wychodzi cała miałkość tej jej pseudopublicystyczności. To znaczy niby w tej chwili dominuje sztuka krytyczna. Sztuka, która ma się w założeniu wszystkiemu przyjrzeć, wszystko rozłożyć na części pierwsze, odwrócić na nicę, przetrawić, przetworzyć, podotykać z różnych stron, szczególnie właśnie kwestie bolesne, kwestie palące, takie słowa są używane. Natomiast okazuje się, że nie ma narzędzi. Gama, tak, ale oprócz tego gama tych tematów, które mogą być, które są uznawane za bolące i palące, jest, okazuje się, mocno ograniczona, a te narzędzia są właśnie bardzo powtarzalne. Też przechodzą gładko między teatrem a sztukami plastycznymi. Okazują się też bezużyteczne, jeżeli dotykamy czegoś naprawdę tak nieludzkiego, tak przerażającego, tak nie mieszczącego się w głowie, od dokładnie przemieniającego. To znaczy, rzeczywiście to było wydarzenie porównywalne właśnie z rozbiorami, które się nie mieściły w głowie wielu ludziom ówczesnym. Przecież tam była fala samobójstw. Dopiero Mickiewicz to jakoś był w stanie zebrać i przetrawić i inni nasi romantycy. Tak samo w II wojna światowa, tutaj już więcej tych przykładów mamy, ponieważ jednak można było, co prawda nie w stosunku do tego, co dokonali Sowieci, ale w stosunku do tego, co dokonali Niemcy, jednak w PRL-u pozwalano to przetrawiać w różne też, że tak powiem, kierunki, bo tu i kanał Wajdy, który był takim, wydaje mi się, typowym przykładem właśnie, jak PRL chciałby to wszystko widzieć. Natomiast ale tam ta metafora, ta aluzyjność jednak dawała pewne pole. Znaczy kanał się przez długi czas przydawał, można powiedzieć, żeby jakoś o tym opowiadać, mierzyć się z tym. Padło z twoich ust ważne słowo, metafora. Współczesna sztuka, każda, zapomina o metaforze. Jest bardzo daleka od metaforycznego przedstawiania rzeczywistości, a to się wydaje właściwie sensem i teatru, i w dużym stopniu sztuk plastycznych. Z muzyką jest może trochę łatwiej. Sztuka jest bardzo bezpośrednia, bardzo dosłowna, a dosłownie nie da się opowiedzieć tego, co jest tematem naszej dzisiejszej audycji, ponieważ to przekracza słowa, którymi dysponujemy. Pytanie jest też takie, czy przez to, że nie pojawiło się takie dzieło, które zrobiłoby pewną cezurę, pewną przerwę w tym potoku publicystyki na temat Smoleńska, które cały czas jakby sprowadzało to do kwestii politycznej, a przecież w sposób bezwzględny, pomijając i przecież raniąc niesamowicie chociażby osoby, które miały na pokładzie tego samolotu kogoś bliskiego, rodziny, przyjaciele. Zmetaforyzowanie czy dotknięcie tego tematu na poziomie egzystencjalnym, na poziomie choćby jednego człowieka. Nikt nie wpadł nawet na pomysł, żeby zrobić kameralny film, który dzieje się w mieszkaniu jednej z rodzin smoleńskich. Żeby pokazać to, do jakiego stopnia można odczłowieczyć też to doświadczenie w momencie, kiedy się nie pokaże, nie wciśnie tego sprzęgła. Nie pokaże się, słuchajcie, ale jest jeszcze człowiek w tym wszystkim. Czy to nie jest też zadanie taka kameralna teatru, sztuka by się przydała? No oczywiście, to jest pytanie o rolę sztuki, do czego sztuka, teatr oczywiście, bo to jest bezpośrednio nasz obszar zainteresowań, do czego w takim razie sztuka i teatr mogą służyć, jeżeli nie do takich rzeczy. Znaczy, to jest ta najprostsza droga, która się najbardziej sprawdza, w której celuje Hollywood. To znaczy, przypatrzmy się Amerykanom, jak oni budują narrację o sobie, swojej historii, najważniejszych wydarzeniach, jak oni przepracowali traumę wojny wietnamskiej, zabójstwa Kennedy'ego, 11 września. Ale woli szczerości trzeba też powstało. Powiedzieć tak, że te 11 września to też trochę trwało. Zanim zaczęły się pojawiać jakieś istotne rzeczy, to też było wiele, wiele lat wyparcia i niemożności artystów nowojorskich, przecież to można powiedzieć czołówka światowych artystów, też nie potrafili sobie poradzić przez ileś tam lat. Natomiast my w Polsce już jesteśmy, to już jest ponad dekada. Ja tutaj odwołałbym się do spektaklu, który opowiada zupełnie o czym innym, ale jest interesującym przykładem stworzenia nowej narracji o 89 roku i o latach 80. w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Powstał taki spektakl, właśnie też stworzony przez ludzi, którzy tego nie pamiętają. Musical, więc spektakl rozrywkowy. Złożony z samych właściwie klisz i komunałów, ale zawsze historia w pewnym oddaleniu się krystalizuje wokół takich właśnie komunałów i klisz. Spektakl o tyle interesujący, że niekonserwatywny w podejściu, ale w miarę też nie do końca odpowiadający temu, jak ci opozycjoniści ze strony salonu chcieliby ten czas pamiętać. To znaczy wprost tam są nawet nie aluzje, tylko wprost są odwołania do agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy i pytania stawiane tam. Jest tam Anna Walentynowicz, oczywiście jest też Henryka Krzywonos, ale jednak jakiś obraz, który w sumie tworzy dosyć zgrabny fresk tamtego czasu. Spektakl, który znalazł rzeczywiście drogę do emocji młodych ludzi. Tam oglądałem go przy pełnym teatrze właśnie licealistów, gimnazjalistów, którzy chłonęli tę historię. Było to opowiedziane po pierwsze muzycznie w ich języku. Rzeczywiście tam to były same piosenki, które były skomponowane na bazie wszystkich obecnie najnowocześniejszych trendów w muzyce popularnej, ale i tej odrobinę wyższej niż muzyka popularna. Więc na poziomie muzycznym oni byli tym szalenie zachwyceni, bo to było dokładnie w ich estetyce. Natomiast przemycało to przy okazji pewien pakiet wiedzy historycznej, zainscenizowany stosunkowo prosto, perfekcyjnie zatańczony. Ale też zobaczmy, ile lat minęło od 1989 roku, a to jest pierwszy spektakl teatralny, który pamiętam od tego czasu, o którym mogę powiedzieć, że w jakiś sposób sensowny ten przełom podsumowuje. Może jeszcze musimy poczekać. Więc w takim razie niech to będzie puenta naszej rozmowy, że nie ma co się dziwić, że jeszcze tych dzieł o najnowszej historii nie ma, bo widocznie aż tyle czasu trzeba na inkubację. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję serdecznie i do widzenia Państwu na teatralnych szlakach. Państwa proszę o to, byście pozostali z nami, bo po krótkiej przerwie przed nami jeszcze felieton. Upleć mi z kwetą korunu sną, obij ma niech wiem, że są Ci tą hodną to, niech ma wyslyšíš. Nechaj sa uprosiť, veď ma máš rád, nenechaj klopať ma zas ďalší krát, viem len, že vyzeráš, že teraz spíš. Uprostred búrok a tmy, daj vedieť, že stále si, obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná boja. Uprostred predstav a snov, dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná. Buď mojim svetlom, keď kráčam tmou, obím a nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma nenecháš. Zabojuj o mňa, keď sa strácam, po tvojom boku neviem báť sa, miluj ma dokopy a predsa zvlášť. Uprostred búrok a tmy, daj vedieť, že stále si, obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná boja. Uprostred predstav a snov, dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná. Uprostred búrok a tmy, daj vedieť, že stále si, obleč ma do nového kroja, veď som žena hodná boja. Uprostred predstav a snov, dávaj len vedieť, že som nenahraditeľná. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Tematy trudne, tematy, które wciąż do nas wracają. nie są łatwe do opowiedzenia. Należy jednak o te opowiedzenia, mimo obaw i trudności, walczyć. Bo bez opowieści, bez refleksji nie da się wyciągnąć wniosków. A bez tego niczego się nie uczymy. A tej nauki przecież potrzebujemy. Paweł Turski. I jeszcze trzy grosze. Powodów, dla których o kwestiach nas terapiących powinniśmy rozmawiać i o nich opowiadać, jest naprawdę wiele. Nie sposób je wszystkie wymienić, pozwolą więc Państwo, że skupię się na tych, które dla mnie są najważniejsze. Po pierwsze, bez opowiedzenia, bez rozmowy nie dojdziemy do prawdy. Po drugie, bez odpowiedniej refleksji, bez czasu, który musimy poświęcić na zrozumienie wciąż będącej w nas kwestii, nie będziemy mogli zrozumieć, że to, co się stało, choć było straszną tragedią, nie jest, choć pierwotnie nam się tak wydawało, końcem. Że choć może i nigdy z tym, co się stało, się nie pogodzimy, to zdamy sobie przynajmniej sprawę, że przed nami w określonych okolicznościach stoją nowe wyzwania. Zadania takie, jak chociażby troska i dbałość o dziedzictwo. Oczywiście nikt i nic nie zastąpi tego, co utraciliśmy w wyniku tragedii, która wciąż nas trapi. Widzieć jednak będziemy nowy cel. Cel, bez którego zastanawialibyśmy się, po co tak naprawdę tutaj jesteśmy. Dokąd mamy zmierzać? Refleksja, opowiedzenie, ale dokładne, a nie pobieżne, pozwoli nam znaleźć odpowiedzi na te pytania. Odpowiedzi te są indywidualne, bo każdy z nas jest inny. Najważniejsze jest jednak, aby do tych odpowiedzi, mimo trudności, mimo tragedii, móc dotrzeć. Pisz do mnie listy srebrem potoków na srebrno-żółtych kartach pól. Pisz do mnie listy górskim poświstem, napisz mi drogi kwiatów ból. W chmurnej otchłani skały płaczą na górskiej słońca krwią. Napisz mi drogi, napisz mi na nich, gdzie słońce myśli twoich snów. Twoich song.